Ekspert.pl. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 6 listopada, minęła 9. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kolejarze z przewozów regionalnych szykują się do protestów w Warszawie. Jak mówią, walczą o miejsca pracy. A Rosjanie informują, że w Polsce niszczone są radzieckie pomniki i są tym oburzeni. Perkusista AC/DC Phil Rudd oskarżono o próbę zlecenia dwóch morderstw. Boją się zwolnień, jadą do Warszawy i będą manifestowani przed Ministerstwem Infrastruktury. Już za 3 godziny pikieta kolejowych związkowców. Domagają się reform w spółce przewozy regionalne, ale mówią nie redukcji zatrudnienia. Nie wykluczają, że protest przerodzi się w strajk na torach. Aleksander Przoniak. Zarówno strona rządowa, jak i związkowcy zgadzają się co do jednego. Spółka Przewozy Regionalne jest w katastrofalnej sytuacji. Mówi szef Związku Maszynistów i jeden z organizatorów dzisiejszej pikiety, Leszek Miętek. Na razie pomysłów na reformę przewozów regionalnych jest kilka, ale ministerstwo skłania się ku przejęciu udziałów od samorządów. Urzędnicy nieoficjalnie przyznają, że konieczne będą zwolnienia i tego najbardziej boją się związkowcy. Według nich firmę powinien finansować budżet, ale zmiany w strukturze nie są potrzebne. Należy rozważyć wariant odejścia od kwestii usamorządowienia przewozów regionalnych i skoncentrowania tych przewozów w ramach jednej spółki ogólnopolskiej, która będzie świadczyła kompleksowe usługi bez granic województw. Związkowcy grożą, że odpowiedzią na zwolnienia będzie strajk w spółce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przewozy regionalne mają historyczny dług sięgający 1,2 mld złotych. W polskiej polityce dawno nie było takiego spotkania, tak Małgorzata Kidawa-Błońska z PO komentowała w Trójce rozmowy premier z politycznymi liderami na temat lokalnych władz. Politycy ustalili, że zostanie przeprowadzony przegląd samorządów i że zajmie się tym specjalna sejmowa komisja. Od dawna po raz pierwszy rozmawiano o tych rzeczach, które można zrobić razem i okazało się, że jeżeli chodzi o podsumowanie prac samorządu, jest wiele punktów wspólnych. Na spotkaniu pojawili się liderzy PSL-u, SLD i Twojego Ruchu. Nie było Jarosława Kaczyńskiego. Minister w kancelarii premiera zapowiada, że będą wysyłane kolejne zaproszenia do szefa PiS-u. Dobrze by było, żeby chciał posłuchać także, co myślą inni politycy i żeby to była merytoryczna rozmowa nie o tym, kto ma jakie odczucia do swoich konkurentów politycznych, tylko o tym, jak ocenia dane rozwiązania. Do kolejnego spotkania w kancelarii szefowej rządu ma dojść za 2 tygodnie. Wandalizm zgodnie z prawem. Pod takim tytułem rosyjska gazeta informuje o tym, że mieszkańcy Nowego Sącza chcą zniszczyć cmentarny pomnik żołnierzy radzieckich. Przypomnijmy, nowosądeckie władze już 22 lata temu podjęły decyzję o rozebraniu pomnika czerwonoarmistów, ale dopiero po informacjach, że podczas niedzielnej manifestacji kombatanci i weterani zniszczą monument, wczoraj usunięto z niego symbole totalitarne. Jak to przedstawiają dziennikarze w Rosji, o tym w relacji z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Rosyjska gazeta zauważa, że grupa polskich nacjonalistów chce zorganizować obok pomnika demonstrację. Zamierzają oni przyjść z młotkami i zniszczyć te elementy, na których jest radziecka symbolika. Władze zamiast zadbać o porządek w trakcie manifestacji, pospiesznie demontują te elementy, które mogą rozdrażnić prawicowe organizacje, dodaje gazeta. Rządowy dziennik twierdzi, że nowosądecka policja już raz złapała wandali, którzy obrzucili monument jajkami. Za zniszczenie mienia publicznego grozi w Polsce do 5 lat więzienia, podkreśla gazeta i zastanawia się, kto będzie odpowiadał za naruszenie międzynarodowej umowy o ochronie miejsc pamięci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Usunięte z pomnika symbole trafią do muzeum w Nowym Sączu, a ekshumację zwłok żołnierzy radzieckich pochowanych przy pomniku przewidziano na wiosnę przyszłego roku. Perkusista australijskiego zespołu rockowego AC/DC Phil Rudd został zatrzymany w swoim domu na północy Nowej Zelandii i oskarżony o próbę zlecenia dwóch morderstw. Miejscowe Narodowe media informują, że 60-letni Raad został oskarżony o próbę wynajęcia płatnego mordercy, który miał zabić dwie osoby, a także grożenie śmiercią oraz posiadanie marihuany i metamfetaminy. Na razie muzyk został zwolniony za kaucją. W sądzie ma się pojawić ponownie 27 listopada, a grozi mu do 10 lat więzienia. Phil Raad przeprowadził się do Nowej Zelandii w 1983 roku, gdy został wyrzucony z zespołu, w którym grał przez prawie 10 lat. Do AC/DC wrócił w 1994 i gra w nim do dziś. I na koniec w serwisie Trójki Meksyk i kolejne manifestacje w stolicy tego kraju. Na ulicę weszły tysiące ludzi, domagając się wyjaśnień w sprawie zaginięcia ponad 40 studentów w miejscowości Iguala. Od ponad miesiąca ich los jest nieznany. Gdzie oni są, skandowali uczestnicy manifestacji, którzy przeszli ulicami centrum stolicy Meksyku. Los esperamos en casa. Czekamy na nich w domu. Zabrali ich żywych i żywych ich chcemy z powrotem, mówił jeden z rodziców zaginionych studentów. W ich intencji odbyły się modlitwy. Ponad 100 szkół wyższych odwołało zajęcia i rozpoczęło strajk. 26 września w miejscowości Iguala odbyła się manifestacja studentów. Po demonstracji zaginęły 43 osoby. W kolejnych tygodniach na przedmieściach Iguali odkryto masowe groby. Badania DNA wykazały, że znalezione szczątki nie są ciałami zaginionych studentów. Dwa dni temu zatrzymano burmistrza Iguali wraz z jego żoną, którzy są podejrzewani o związek z zaginięciem studentów. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 71 goli strzelił Lionel Messi w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To absolutny rekord. Argentyńczyk awansował na pierwsze miejsce strzelców wszechczasów. Miejsce, które dzieli jednak z Hiszpanem Raulem Gonzalezem, legendą Realu Madryt. Wczoraj Messi strzelił dwa gole Ajaxowi Amsterdam. W drużynie holenderskiej w drugiej połowie pojawił się Arkadiusz Milik. Trafił nawet w słupek, ale to duma Katalonii wygrała i awansowała do 1/8 finału. Udział w fazie grupowej ma zapewniony także Bayern Monachium. Bawarczycy po raz drugi w ciągu dwóch tygodni pokonali Romę, w sumie w dwóch meczu 9-1, wczoraj w Monachium 2-0. Grał Robert Lewandowski, zaliczył asystę. W bramce Romy nieźle radził sobie Łukasz Skorupski. Awans wywalczyły także Paris Saint-Germain i Porto. Na Wyspach za to panują mieszane uczucia po wczorajszych meczach, bo Manchester City przegrał 1-2 CSKA Moskwa, a Chelsea zaledwie zremisowała z Mariborem. Pierwsza minuta meczu 1-0 dla CSKA. Zdobywcą bramki Dombia. 6 minut później rakieta z rzutu wolnego. Yaya Touré i remis. Po niewiele ponad pół godzinie gry 2-1. Znowu Dombia. Więcej goli nie pada. Są za to czerwone kartki. Obie dla niebieskich, obie za dwie żółte kartki. Jedna dla Touré, druga dla Fernandinho. Rosjanie wywożą komplet punktów, a Kompany ma kwaśną minę. Wynik mówi wszystko. Nie możemy przegrywać z zespołami, które powinniśmy pokonywać za każdym razem, szczególnie u siebie, ale to znowu się stało. Musimy jakoś zostawić to za sobą. W Mariborze podobny nastrój miał napastnik Chelsea Didier Drogba. Remis 1-1 po bramkach Ibrahimiego i Matica. Azar marnuje karnego. Przyjechaliśmy po lepszy rezultat, ale przynajmniej nie przegraliśmy. Musimy się pogodzić z tym wynikiem. Ale sytuacje obu drużyn są odmienne. City szanse na awans ma dość małe. Ostatnie miejsce i ledwie 2 punkty. Z kolei Chelsea w swojej grupie nadal prowadzi. Ciągle ma 3 oczka przewagi nad Schalke. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś szanse na awans w Lidze Europy mają piłkarze Legii Warszawa. Zagrają z metalistem Charków. Warunkiem, by zagrać w 1/16 finału, jest powiększenie do 7 punktów przewagi nad Lokeren. 21-letni pomocnik Legii Mateusz Foch liczy na awans, wygraną z metalistem, a także na debiut w europejskich pucharach. Musimy wykorzystać tę szansę, bo w 3 pierwszych meczach zaprezentowaliśmy się znakomicie, wywalczyliśmy 9 punktów, 6 na wyjeździe, no to gramy teraz u siebie, no i znakomicie byłoby wygrać i przypieczętować sobie ten awans. Początek meczu z metalistem o 21:05. W Lidze Mistrzów Siatkarzy udanie rozgrywki rozpoczęła PGS Krabbeł-Chatów, wygrała 3-1 z ich ostrojem czeskie Budziejowice, zwycięstwo także Jastrzębskiego Węgla do 0 w Hiszpanii z Teruelem, a za oceanem w NBA Washington Wizards wygrali z Indianą Pacers po dogrywce 96-94. Marcin Gortat zdobył 14 punktów, miał 10 zbiórek, czyli kolejne double-double na koncie. W dzień we wschodniej połowie kraju będzie słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami popada deszcz. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. 11 stopni najchłodniej w Szczecinie i Poznaniu, 12 w Trójmieście i w Szklarskiej Porębie, 13 w Olsztynie i Bydgoszczy, 14 w Łodzi i Augustowie, 15 w Częstochowie i Radomiu, 16 w Warszawie, Bielsku Białej, Zamościu i Przemyślu i 17 stopni dzisiaj najcieplej w Krakowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci.

Kasabian z wydanej w czerwcu tej różowej płyty, która zatytułowana jest 4813, to kolejny singiel Stevie i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Słuchają Państwo audycji Do Południa. Wczoraj obiegła świat elektryzująca wiadomość, że Benedict Cumberbatch, jeden z brytyjskich aktorów, który obecnie jest na fali wznoszącej, się zaręczył. No i rozpętało się szaleństwo, zwłaszcza internetowe. I tak obserwując to szaleństwo, pomyślałam sobie, że chyba ciężko jest być gwiazdorem. My nad tymi zaręczynami nie będziemy się w Do Południa szczególnie pochylać, ani nad jękiem zawodu, który rzekomo wydały tysiące, jeśli nie miliony kobiet na całym świecie. Za to zaproponuję Państwu zaproszenia do kina, kilka książek, muzykę ze ścieżek dźwiękowych, kinowe zapowiedzi, czyli con carne, ale to nie ja raczej, tylko Katarzyna Pruchnicka po 11 w cyklu Anusz Widelec. Ale mam też dla Państwa propozycję złożenia wizyty w Teatrze Telewizji, który dzisiaj obchodzi 61. urodziny. Babci też nie ujdzie na sucho. Na katafalk. Znowu? Jak były realizowane Dziady w reżyserii Adama Hanuszkiewicza i tam elementem dekoracji były znicze, żywy ogień. I zapalił się fragment dekoracji. W związku z tym aktorzy musieli w popłochu gasić pożar, bo to wszystko się odbywało na żywo i trzeba było udawać przed widzami, że nic się nie dzieje, albo próbować jakoś zręcznie maskować te wpadki. Zapytaj się go, czy umie grać w Mariaszka. Wojciech Majcherek, kierownik redakcji Teatru Telewizji Polskiej i kilka fragmentów perełek ze spektakli Teatru Telewizji pojawi się również po 10 w audycji Do Południa. 71335 do południa małpopolskieradio.pl i 2273. Tymi drogami mogą się Państwo z nami skontaktować do 12. Ładna dla brzydkich. Cudzoziemka w raju kobiet to oczywiście zespół Hey, a teraz sięgamy do zestawu do głosowania. Something for Nothing, tym utworem Foo Fighters zapowiadają nową, ósmą już płytę, która ukaże się 11 listopada. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 9.30. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa Twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Łukasz Bągy z dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry. Panie Łukaszu, wygląda na to, że frankowicze mogą spać spokojnie. Według ostatniego sondażu niewielu Szwajcarów chce, by ich bank centralny powiększył swoje rezerwy w złocie, a to oznacza, że nasi właśnie posiadacze frankowych kredytów nie musieliby płacić wyższych rat. Tak, ale czy mogą spać spokojnie, to wie pan, to jeszcze gospodarka poza złotem reguluje wiele kwestii, więc nie wiadomo, co się wydarzy za rok, za dwa lata, za trzy lata. Ja myślę, że to było tak, trochę takie przedwczesne straszenie. Oczywiście zagrożenie zawsze istniało, bo gdyby Szwajcarzy rzeczywiście zdecydowali, że będą zwiększać rezerwy w złocie, a pamiętajmy, że to nie byłaby autonomiczna... Przepraszam, to dopiero sondaż jest, tak? Tak, że to tak, tak. Jest... No właśnie, do tego dążę, że to nie byłaby autonomiczna decyzja banku centralnego tamtejszego, tylko narodu, bo pamiętajmy, że oni chcieli referendum zorganizować i sondaże mówią, że w referendum znikoma część społeczeństwa szwajcarskiego opowie się za zwiększeniem tych rezerw. A jak będzie, to zobaczymy. Jak będzie, to zobaczymy, ale pamiętajmy, że tak, nawet gdyby się opowiedziało, że okej, dobrze, zwiększamy te rezerwy, to jest to proces po pierwsze bardzo długotrwały, bo to trwałoby nie dwa miesiące, trzy miesiące, czy nawet rok, czy dwa lata, tylko nawet około 8 lat. Więc byłby to proces rozłożony w czasie. W tym czasie mogłoby się bardzo wiele wydarzyć w światowej gospodarce, nie tylko w polskiej czy szwajcarskiej. Natomiast tak jak pan powiedział, jak mówią sondaże, takie ryzyko jest w tym momencie minimalne. Czyli możemy uspokoić. Na razie możemy uspokoić, tak. Ja jestem przyzwyczajony, dlaczego mówię na razie, bo jeszcze jedno słowo. Dzisiaj nie ma nic pewnego. Gospodarki są może nie tak rozchwiane, ale tak szybko potrafi się koniunktura zmieniać. Ta sinusoida nabrała takiego zagęszczenia w ostatnich latach, że absolutnie niczego nie można być pewnym. To na pewno. Panie Łukaszu, nie raz, nie dwa o tym mówiliśmy, mianowicie bezrobocie dwucyfrowe, brakuje ludzi do pracy. I tak, taki przykład. Wałbrzyska Faurecja poszukuje szwaczek. Proponuje 2,5 tysiąca złotych pensji, darmowe dojazdy i chętnych brak. A bezrobocie w tym powiecie wynosi 25%. Tak. Szczerze mówiąc, jakoś niespecjalnie mnie to dziwi, bo od kilku lat już także nasza gazeta obserwuje taką tendencję, że z jednej strony mamy wysokie bezrobocie, które spada bardzo powoli, a z drugiej strony firmy narzekają nie tylko na brak specjalistów, bo o tym już wielokrotnie mówiono, czy osób wykształconych odpowiednio na w kierunkach inżynieryjnych. Na pracowników fizycznych po prostu. Tylko także na pracowników fizycznych. Po pierwsze, oczekiwania płacowe są coraz wyższe samych Polaków. Po drugie, jest ciągle bardzo duża szara strefa zatrudnionych, to znaczy rejestrują się jako bezrobotni, dzięki temu mają składki zdrowotne, ale pracują gdzieś na czarno. To jest też bardzo duża grupa. Po trzecie, Polacy kalkulują nie tylko sama pensja, ale także i dojazdy, i to, ile ich będzie kosztowało utrzymanie, ewentualnie gdyby musieli się przeprowadzić, i tak dalej, i tak dalej. Także jedno jest pewne, pada mit Polski jako kraju, gdzie jest bardzo tania siła robocza. Mhm. Oczywiście ona, ciągle jesteśmy dużo tańsi dla inwestorów zagranicznych niż pracownicy w ich krajach rodzimych, choćby Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Ale nie możemy już konkurować z innymi wschodzącymi gospodarkami pod względem kosztów pracy. Mówię, i tak naprawdę z tym bezrobociem nie jest tak źle. Na pewno nie można tego bezrobocia procentowego, które wskazuje GUS, traktować jako takie w 100% rzeczywiste, bo pamiętajmy o tym, że tak jak mówię, ciągle jest duża strefa czarnego rynku pracy, gdzie ludzie są zarejestrowani jako bezrobotni, ale tylko po to, żeby mieć darmowe leczenie, natomiast pracują na czarno. No tak, już łudziliśmy się, że mamy nowy, że będziemy mieli nowy kodeks budowlany, że będzie obowiązywać lada moment. No i niestety nic z tego, panie Łukaszu. Autor projektu i przewodniczący komisji piszącej raport, profesor Zygmunt Niewiadomski, złożył rezygnację. Dlaczego, nie wiadomo. Można się tylko domyślać. No właśnie, może nastąpiła jakaś kolizja interesów na przykład. Znaczy nas to nie powinno interesować jako obywateli zainteresowanych ułatwieniami w prawie budowlanym, bo pamiętajmy, że te przepisy miały przede wszystkim ułatwić budowę domów jednorodzinnych nam, czyli Polakom, ale także firmom, bo prawo budowlane jest bardzo skomplikowane, podzielone, różne jego zapisy znajdują się w kilkudziesięciu ustawach. Dla firm też duże ułatwienia. Ustawa były. O prawie budowlanym, tak, oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, że firma zanim rozpocznie budowę, to samo składanie papierów i dopełnianie formalności trwa niekiedy kilka lat, no co jest absolutnym absurdem, bo zanim rozpocznie się inwestycje, to już może się w tym czasie i zmienić koniunktura i firma może zmienić postrzeganie swojego rynku, nie wspominając o tym, produkt, który zaprojektowała i chce rozpocząć jego produkcję, no to musi czekać na to dwa lata, to wszystko w tym czasie może się zmienić. Dobrze, i co teraz będzie? A to Bóg jeden raczy wie gdzieś, no panie właśnie. Wiktorze, tak naprawdę. Jeżeli dwa lata, bo pamiętajmy, że ta komisja dwa lata nad tym pracowała, minęły dwa lata, nic nie mamy, do końca kadencji prawdopodobnie nowe prawo budowlane nie powstanie. Ja się nie jestem skłonny i nie będę ryzykował stwierdzenia, że się uda, czy się nie uda, bo w tym momencie, kiedy tak naprawdę lider całego projektu podał się do dymisji, no to absolutnie już wszystko jest możliwe, łącznie z tym, że w ogóle zostanie wyrzucona do kosza. No tak, a pamiętajmy, że pani premier obiecała nam w ekspoze. Bardzo tak, szybko. Biznes lunche dozwolone. Fiskus, czytamy w Rzeczpospolitej, po paru przegranych sprawach w sądach przestał kwestionować wydatki na spotkania z klientami. To bardzo dobrze, panie Wiktorze, no, bo możemy teraz, jak skończymy audycję, iść sobie na dobre śniadanko, weźmiemy sobie fakturę, opiszemy ją, że spotkaliśmy się w celach biznesowych dzisiaj, prawda? Otóż to. I kiedy przyjdzie kontrola, to odpowiednie papiery przekażemy. Pan stawia? No nie ma problemu. Panie Wiktorze, w tej sytuacji to tak minus VAT, minus całe koszty i tak dalej, to wyjdzie na sobie jakieś 20% taniej. No, nie, to musimy uważać z wystawnością. Tak, oczywiście. Nie, no alkoholu nie będzie, no, przynajmniej niemocny. No dobrze. Holenderskie supermarkety sprzedają zakąski i hamburgery. Uwaga, pani Katarzyno. Z larw motyli lub świerszczy, a pasty pomidorowe z dodatkiem chrząszczy. Pociekła mi ślinka. Już wiem, gdzie pójdziemy na ten biznes lunch. No widzi pan, jak się złożyło ładnie. Trzeba podpowiedzieć Kasi Pruchnickiej, żeby zrobiła o tym swój odcinek Anusz Widelec. O. Ale jednym słowem dociera do nas moda azjatycka, tylko jak rozumiem, wprost jeszcze nie będziemy tych owadów my, Europejczycy, jedli, tylko będą ukrywane pod postacią różnego rodzaju kremów, budyni i past, tak? Już Kasia Bruchnicka mi odpowiedziała do ucha, że dziękuję bardzo. A ja kiedyś próbowałam. Ale dziękuję za zaproszenie, czy już coś skonsumowała? Nie, nie będzie korzystać z tego. Tak? No tak, powiedziała, zobaczymy. No, może ją namówimy, panie Wiktorze. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. I do, uwaga, do środy o 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Już od dzisiaj w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet 10 cali, modem 3G za 299. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin. Z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks ALK Aldavin, troksyrutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dick's Back in Town, Dick for Dick. Słuchają Państwo audycji do południa. 16 minut pozostało do 10, więc pora na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. Jak Państwo słyszą, zmiana klimatu, znowu będzie lekko retro. Dzisiaj sięgamy po ścieżkę filmu Aviator. Już to Państwo słyszą, film Martina Scorsese z 2004 roku, ale ten film sięga dużo głębiej hollywoodzką przeszłość, a ten standard z musicalu Right This Way śpiewa Martha Wainwright. Thank you. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. Zawsze jakoś robi się cieplej na sercu, kiedy ktoś z rodziny Wainwrightów pojawia się na antenie, bo dobrze państwo skojarzyli nazwisko Martha Wainwright. To jest młodsza siostra Rufusa Wainwrighta. Martha śpiewa świetnie, jak słychać, i pojawia się też w 4-odcinkowym serialu HBO Olive Kitteridge. Serialu bez wybuchów, bez efektów specjalnych, bez wampirów, bez zombie, nawet bez bohaterskich lekarzy i walecznych prawników. Po prostu snuje się niespiesznie życie tytułowej bohaterki Olive Kitteridge, oschłej, apodyktycznej nauczycielki matematyki, która nie umie przepraszać ani męża, ani syna. Serial powstał na podstawie nagrodzonego Pulitzerem zbioru opowiadań Elizabeth Stroud. Martha Wainwright gra tam, właściwie gra głównie na fortepianie i śpiewa, pojawia się w każdym odcinku. Na pierwszym planie za to absolutna śmietanka aktorska. Frances McDormand, Richard Jenkins, Bill Murray. Pojawiają się także Zoe Kazan czy Rosemary DeWitt. Serial wyprodukowała stacja HBO i właśnie tam będzie można go oglądać od 10 listopada. A teraz w trójce Klaksons. Osiem minut pozostało do 10:00. Przenosimy się w inne miejsce. dala od trójki. Jan Niebudek, a co dzisiaj? A dziś o najlepszym przyjacielu wielu artystów z kręgu muzyki popularnej. Na scenie wykonują akrobacje, po których zwykły śmiertelnik dostałby zadyszki, z głośników zaś słyszymy ich przeboje zaśpiewane mocnym głosem i czysto. Tylko część fanów dostrzeże, że ulubiona artystka śpiewa z taśmy, czyli z playbacku. Słowo P jak playback może być gdzieś stosowane blisko słowa P jak pop. Mówi Anna Gacek. Bo gdzieś blisko się kojarzy z tym właśnie gatunkiem i z tym, jak muzyka pop wygląda na scenie. Niewielu wykonawców sprzedających miliony płyt potrafi się obronić tylko swoją muzyką. Szlachetnym wyjątkiem jest tutaj na przykład Adele, która rozbujałaby i roztańczyła pewnie 80-tysięczny stadion. Ale ktoś taki jak na przykład Rihanna, Beyoncé potrzebuje do tego sporego arsenału sztuczek. Choć oczywiście miło byłoby usłyszeć, że nasz idol jednak śpiewa, nawet jeśli wiemy, że nie będą to wokalne wyżyny. Tak jest w przypadku Madonny. Fani królowej pop z góry wiedzą, że na scenie nie wystąpi dla nich Maria Callas ani René Fleming. Chodzi po prostu o dobrą zabawę i te dają tak samo i gwarantują nadmuchiwane części intymne ciała na koncercie Miley Cyrus, jak momenty, kiedy Beyoncé żegna za plecami całą tę wielką swoją produkcję, zostaje sama z fortepianem i pokazuje, na co ją wokalnie stać. Gorzej, kiedy artystka znana z dużych możliwości głosowych ma problemy. Przed nią trasa koncertowa i fani, którzy kupili bilety, mając w pamięci jej formę sprzed lat. Ale konkretnie. Czy mierząca się teraz z tragicznymi recenzjami swojej nowej trasy Mariah Carey powinna playbackiem ukryć to, że traci głos? Że jeden z najpiękniejszych głosów lat 90. i taka prawdziwa diwa lat 90. już tego nie ma. Zostawmy Mariah Carey, dla której playback byłby ratunkiem, i przyjrzyjmy się Beyoncé, dla której jest jedną z możliwości. Miałam przyjemność widzieć ją kilka tygodni temu w Paryżu na koncercie trasy On The Run. Ona jest cały czas w ruchu. Ten playback jest niezbędny po to, żeby to miało to tempo, żeby to miało tę jakość, i ona oczywiście dba o to, żeby ten playback nigdy nie wyszedł poza ramy jakiejś partii, którą ona później i tak dośpiewa, albo czymś ozdobi, albo czymś zakryje. Nawet kiedy żednie nam mina, że ten wielki jej przebój Crazy in Love to jest jednak taśma i to nie jest ona wtedy na żywo, bo jest zajęta potrząsaniem biodrami i długimi włosami, to okej, ale później wychodzi na jedną ze swoich ballad i robi coś takiego, że stadion zamiera, bo to jest tak piękne, tak dobre, po prostu. Dodajmy, że w świecie wielkich muzycznych produkcji już od dawna nie jest tak, że artysta wychodzi na scenę, tańczy, biega, skacze, a my słyszymy nagrania piosenek w wersjach studyjnych. Reżyserzy mają szacunek dla inteligencji odbiorców. To nie są fragmenty muzyki z płyt, tylko to są specjalnie jeszcze przystosowane na potrzeby już wykonań koncertowych fragmenty muzyki. W przypadku Beyoncé to rzeczywiście są rzeczy wręcz szyte na miarę. Ja czasem mam wrażenie, że ona na każdy koncert ma trochę inny zestaw, żeby to się jeszcze różniło, żeby nikt się nie połapał, kiedy to jest ona, a kiedy to jest coś, co wychodzi z konsolety. Ale jako że jesteśmy w świecie muzyki popularnej, w którym najbardziej liczy się widowisko, a nie głos, to na koniec jeszcze coś o jego czołowej reprezentantce. Britney Spears nie jest dobrą wokalistką. Na koncertach śpiewa za nią taśma. I co? I nic. Właśnie podpisała wielki kontrakt na swój show w Las Vegas, który został teraz przedłużony, więc ludzie, mając pełną świadomość tego, na co patrzą, na oszustwo w pewnym sensie, jednak mimo wszystko są gotowi za to zapłacić. Nie jest wcale taka niewinna. Jan Niebudek zabrał nas z dala od trójki i zabiera nas co czwartek o tej porze. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions. Synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many more?